sükut kılar, çaresiz deyip uzun biler. Tağutlarga tabi bulup, alim ami halid diler. Ahli ilim sükut kılar, çaresiz deyip uzun biler. Tağutlarga tabi bulup, alim ami halid diler. Garip oldu İslam yana, bulgandı ahlı hak namı. Gidim berçe devlet mene, kaldı fakat Müslümanı. Garip oldu İslam yana, bulgandı ahlı hak namı. Gidim berçe devlet mene, kaldı fakat Müslümanı. Garip oldu İslam yana, bulgandı ahlı hak namı. Gidip berçe devlet mene, kaldı fakat Müslümanı. Garip oldu İslam yana, bulgandı ahlı hak namı. Gidip berçe devlet mene, kaldı fakat Müslümanı.